måste gå i säng. Försökte röka pipa för en halvtimme sen, och yrsel fick en släng. Strunta i var jag bor och hjälp mig hem till min mor. Ja, när ni hör mig sjunga denna glada refräng, och visa mig hur man går hem.